Scoală gazdă din pătuți florile galbe și ne dă un colăcuț, florile, florile galbe. Că mămuca n-o făcut florile galbe, sâtă rară n-o avut florile, florile galbe. Păcând sât-o căpătat florile galbe, covata li s-o crepat florile, florile galbe. L-o spăgit mama pe tata florile galbe, di ce s-o crepat covata florile, florile galbe. Când covata o lipcit florile galbe, cupciorul i s-o urnit florile, florile galbe. Când cupciorul o tocmit florile galbe, anul nou și zânit florile, florile galbe. Flor-